Rządza to symbol pieniądza. Rządzą osoby, co sądzą, że rządzą. Rządzi ktoś, kto błądzi. Rządy to kolec, rządzy uderzenie rosnące pragnienie. Urządla, osadla, bąbla. A rządza rządzą, rządzi rządło rządzy. Urządla każdego, mój drogi kolego. Martwi prezydenci krążą wokół ula mego lub twego. Czynu złego mego lub swego. Lepka dłoń, naznaczona potem dłoń. To rządzy broń, bang bang, gong, cisza. Pozdrowienie od klawisza derwisza. A czas to pieniądz odlicza. 100, 200, 402. Bilon do bilonu, żeton do żetonu. Uderzenia dzwonu, zapach ozonu. Już koniec bilonu. Rządza rządzą, rządzi rządło rządzy. Urządla w imię pieniądza. Do ciebie urządza na lata. Nadstaw głowę dla kata. Żądasz ręki, choć dano ci palec. Zgody nie chcesz wcale, ale doskonale korzystasz z mniejszości ludzkiej niedoskonałości. Nowa era się otwiera i zawiera przyszłość. To mała nieścisłość, by polepszać byt. Twa droga na szczyt, po trupach skąpany w łupach przy dupach. Brudna kasa i raza transferów bajerów. Emanacja, rewelacja, racja. Po twojej stronie, która płonie i mi nigdy zginiesz. Lecz ty jesteś nieśmiertelny, ja bezczelny i niewierny. Twojej postaci, która traci dużo w oczach mych. Wspinając się do góry po drabinie, pod chmury. Sprawiedliwość burzy mury, błąd są. Przysięgły chłapa, nie jawa. Stryczek gotowy to kara. Za wszystkich zapadnia w dół. Dzień szubienic jest bliski. Lepiej pakuj walizki. Rządzą, rządzi rządło rządzy, ugorsza co gorsza. Ludzi łatwo wciąga, pociąga chęć posiadania władzy, kręcenia na stokach, opierdołkach, drobnostkach. Da ci jeden palec, całą rękę chcesz dostać, pozostać na poziomie stałym. Czemu taki małym? Hola, hola, nie szalej, a dalej. Widać mały znak, to hak, lina tak, a tak, ach tak. Szubienicy znak, to fakt, pierwszy akt, jeszcze człowieka brak. A kandydatów dość, jest dość, zlikwiduje mą złość, gdy zawiśnie wreszcie żony władzy gość.